Book 2 19 19 19 في المطبخ I köket I köket عندك مطبخ جديد؟ Har du ett nytt kök? Har du ett nytt kök? ماذا تريد أن تطبخ اليوم? Vad vill du laga för mat idag? Vad vill du laga för mat idag? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز. Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Lagar du mat på elektrisk spis? Eller på gasspis. Hel akta albasal? Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? Hel okashir albatatis? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? Hel aghsul alkhas? Ska jag skölja salladen? Ska jag skölja salladen? Ain al-kabbayat? Var är glasen? Var är glasen? Ain as-suhun? Var är porslinet? Var är porslinet? Ain al-mala'iq was-sakakin? Var är besticken? Var är besticken? عندك فتاحة علب؟ Har du en konservöppnare? Har du en konservöppnare? عندك فتاحة قناني؟ Har du en flasköppnare? Har du en flasköppnare? عندك مفتاح للفلين؟ Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Kokar du soppan i den här kastrullen? Kokar du soppan i den här kastrullen? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Steker du fisken i den här stekpannan? Steker du fisken i den här stekpannan? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Grillar du grönsakerna på den här grillen? Grillar du grönsakerna på den här grillen? أنا أجهز طاولة السفرة. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Här är knivarna, gafflarna och skedarna. Här är knivarna, gafflarna och skedarna. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Här är glasen, tallrikarna och servetterna. Här är glasen, tallrikarna och servetterna.